أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللہ اللہ اللہ میرے اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ اللہ کرم کر دے مولا کرم کر دے اللہ کرم کر دے مولا کرم کر دے اللہ کرم کر دے ہم سب کا بھرم رکھ لے اللہ اللہ اللہ میرے اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ پوری مالک بہروبر یا اللہ یا اللہ پوری مالک بہروبر یا اللہ یا اللہ پوری مالک دل شجر اور چاند ستارے وقت بیان کرتے ہیں تارے تنگ شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے ہر خوشبو تل گئے یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی گئے ڈالی ڈالی کلی کلی گئے تیرا چرچا گلی

کے ہوتا نہ میں انسان مدینے والے کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے اپنے آپ گئے خطا فرمائیے. Oh, my God. گیا موت عدم دستگی. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ, دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ, دیوانہ مجھے سارے نبی نا سنا جان گئے والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غیبت کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا ذہن بنائیے. خود کو قہرِ الٰہی جل جلالہ سے ڈرائیے اور ذرا قیامت کے ہوش ربا منظر کو تصور میں لائیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ 133-135 کے مضمون کا خلاصہ ہے. اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے. قیامت کے دن سورج صرف سوا میل پر ہوگا، اس کا منہ اس طرف ہوگا، بیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جب ہو جائے گا، پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹکنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کی جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں جو پیاس کی کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابھر کر گلے کو آ جائیں گے، ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی جگہ نہ دی ہوگی، اس کے مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکاۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ والا حاضل قیاس، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسائے حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھے چھوڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چڑھائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم، دو لڑکیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا، ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جل کا عذاب بہت سخت ہے۔ ورنہ کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دو ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 ہاں مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان۔ اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے نہیں، 2-4 دن نہیں، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے ہوش ربا حالات میں چاروں جانب سے نفسی نفسی کی آوازیں بلند ہوں گی، ہر طرف سے واہ ویلا کی آواز سامنے پڑے گی، دولت سامنے جوش مارتی ہوگی، ہر حق والا اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اور رب العزت کی خدمت میں نالش یعنی فریاد کرے گا۔ کوئی کہے گا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا مذاق اڑایا، کوئی کہے گا، اس نے مجھے احمق کہا، کوئی کہے گا، اس نے مجھے بیوقوف بولا، کوئی پکارے گا، اس نے مجھے قتل کیا، کوئی فریاد کرے گا، اے اللہ عز و جل، اس نے میرا قرضہ دبا لیا، کوئی کہہ رہا ہوگا، اس نے میری کتاب چھپائی، کوئی کہے گا، اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ڈرا دیا تھا، کسی کا دعویٰ ہوگا، اس نے مجھے بلا وجہ جھاڑا تھا، کوئی بول رہا ہوگا، اس نے میرا ایپ کھول دیا تھا، کوئی کہتا ہوگا، اس نے مجھے دھکا مارا تھا۔ برحال تمام اہل حقوق اور جنہوں نے حق طرف کیے ہوں گے، ان کو فرشتے پروردگار عز و جل کے سامنے حاضر کریں گے، یہ لوگ ندامت سے سر جھکائے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف فرمائے گا، ہر حق والے کو خوش کرے گا، ان لوگوں کی نیکیاں ان کو دے گا اور ان کی بدیاں ان کے سر ڈالے گا۔ پھر اگر فضل خدا عز و جل شامل حال ہوا تو ان کی نجات ہو جائے گی، ورنہ جہنم میں پڑے ایک مدت تک جلیں گے۔ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، اللہ ہمیں دنیاوی زندگی میں نیکیاں کرنے اور قیامت کے ہوش ربا مراحل سے محفوظ فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کعبے کے بدرود جو تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جو تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شب روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شب روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شب روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، جلا کلا تم پہ کروڑوں درود، پائے جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو جھنڈا میرا وہ سپتا چاند سا، دل کرو جھنڈا میرا وہ سپتا چاند سا، دل کرو جھنڈا میرا وہ سپتا چاند سا، وہ سپتا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کروڑوں درود تیبت شمس و زبا تم سے کروڑوں درود صلی اللہ تعالیٰ نبی وسلم امام اہل اللہم رضیم سے وحمد وعطا غیر واحلی اللہم عبد الحمد ما تبا و بیانی صغیرا اللہم حضرنا دیا و تمسط المقرمة اللهم ارزقنا زيارة مدينة منورة يا الله عز وجل يا رب المصطفى عز وجل صلى الله تعالى عليه وسلم بتفعيل المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی نعمات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انسانی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں قرضداریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمن اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عز و جل زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس اسی فرما یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائیں دعائیں قبول فرما صدا پیر و منشد رہے ہم سے راضی صدا پیر و منشد رہے ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ مفایا الہی اور اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے مدرسۃ المدینہ تیری دھوم مچی ہو جس کسی نے دید و آگے باقی تیرا رب کہا کر دے پوری آرزو اور بے قصو مجبوری کی آمین آمین آمین بجائیں نبی جی آمین قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبنا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم